ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारा प्रचार बहुत सरल है, कृष्ण भक्ति करो और शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करो, आप सुखी होंगे। यही हमारा प्रचार है बस, और कुछ कहने का जरूरत नहीं है। आप सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, जप और कीर्तन करो बस। जैसे आप और भी प्रेरित होंगे और जिससे आपकी पूरा विश्वास होगा, उसमें और कुछ भी कहना चाहिए। विशेषकर आजकल की लोग सुखी होंगे इंद्रिय तर्पण के द्वारा, इस प्रचार ज्यादा होता है समाज में, और इसलिए लोग दुखी होते हैं। अभी मतलब कल मैं इंग्लैंड कनाडा अमेरिका से वापस आया था, और आजकल अमेरिका पूरे दुनिया के नेता है, लेकिन किस प्रकार मार्गदर्शन देते हैं। अमेरिका की वाणी है इंद्रिय सुख करो, हॉलीवुड के द्वारा ऐसे प्रचार होते हैं, और भारत में बॉलीवुड भी है, और दोनों का प्रचार है इंद्रिय सुख करो तुम सुखी होगा, लेकिन वास्तव फल विपरीत होते हैं। अमेरिका में लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, अशांत है, ऊब गए हैं, और इस देश में भी तो जितने भी लोग इंद्रिय सुख का प्रयास करने के लिए जीवन का उद्देश्य बनाते हैं, तो इतने ज्यादा लोग की अशांति होते है, असुख होते है। इसका कारण क्या है? सामान्यतः लोग सोचते हैं कि यदि मेरे पास बहुत बहुत पैसा होगा मेरा जीवन अच्छा होगा, और बहुत बहुत पैसा होने से अगर बहुत बहुत डाला हो तो और भी अच्छा हो। परंतु वास्तव में हम देखते हैं कि लोग जितने भी लोभी होते हैं तो इतना सा असुखी होते। कारण क्या है? तो भगवद गीता में बहुत पहले भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि काम क्रोध और लोभ हा व्यक्ति के परम शत्रु है। भारत के परम शत्रु कौन है? पाकिस्तान नहीं, सबसे बड़ा शत्रु सबके अंदर में है काम क्रोध और लोभ। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामस् क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। भगवान कृष्ण कहते भगवद गीता में कि नरक के तीन राजद्वार है काम क्रोध और लोभ, इसलिए बुद्धिमान लोग ये तीनों को त्याग करते। और आजकल की तथाकथित सभ्यता में काम क्रोध और लोभ का पोषण करना जीवन का उद्देश्य बन गया है, तो अवश्य ही यदि हम हमारे छात्रों को स्वागत देते तो हमारा कुछ कल्याण नहीं होगा। तो कौन हमारा शत्रु है? बहुत है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सार्य मुख्य है। तो सब प्राणी की इच्छा है सुखी होने, सही है? नहीं, हमारे बीच कोई है जो दुखी होना चाहते? नहीं, सब सुखी होना चाहते। लेकिन सुख कहाँ है? आज का लोग इतना सा श्रम करते हैं, सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, और आजकल सामान्य है कि लोग 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करते हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। और पैसे से क्या मिलते है आजकल? तो यदि लोग के पास काफी पैसा है दाल, आटा, चावल खरीदने के लिए, वो बड़ा आदमी है। सब चीज का दाम इतना बढ़ गया है। तो पैसे से क्या मिलते? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जीवन के मुख्य जरूर क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और मारुति का और मिक्सी और एसी और पहले 3 मुख्य आवश्यक थे, रोटी, कपड़ा, मकान। आजकल कम से कम 2 व्हीलर, बजाज या होंडा, हीरो होंडा, और टीवी, ऐसे पंखा, ये सब लगाना है। तो ये सब नया नया चीज उत्पादन हो गया है और लोग के पास है जो पहले नहीं था। पहले ये सब नहीं था, इलेक्ट्रिक पंखा, टीवी, एसी, बजाज, ये सब नहीं था। तो ये सब अभी सबके पास ये सब है, लेकिन ये सब नया नया चीज से कोई सुखी है क्या? अगर पंखे से लोग सुखी होते हैं तो पंखे का कलेक्शन करो, आपका घर में 100 पंखे रख दो, आप और ज्यादा सुखी बन जाएंगे क्या? अगर टीवी से सुख होते हैं तो आपका घर में हर एक कमरे में टीवी रखो। कुछ घर अमेरिका में ऐसे कुछ होते हैं, क्योंकि परिवार में वो सब लोग जो है तो अलग अलग प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो हर एक लोग के लिए एक एक टीवी है, और बाथरूम में भी एक टीवी है। इस देश में लोग पेपर पढ़ते हैं बाथरूम में, और उस देश में टीवी देखते हैं। तो ज्यादा टीवी रख दो। तो अगर आपका घर में 5-6 टीवी हो तो आप ज्यादा सुखी होंगे क्या? नहीं। तो सुख कहाँ है? अभी टोरंटो कनाडा से आया था, वहां पर मेरे एक पहचान वाले हैं भारतीय, तो वो पूरा कृष्ण भक्ति में ही नहीं है। उसकी पत्नी तो पूरी भक्ति करते हैं, लेकिन उसकी बड़ी रुचि है क्रिकेट में और ड्रिंकिंग भी कुछ करते हैं। तो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उनकी रुचि अलग है। तो पहले दुबई में था, उसको मिला पहले दुबई में। तो वहां पर दुबई में मुझको बोला कि एक्चुअली भारत से आया हूँ यहाँ दुबई, और ऐसा सोचा कि दुबई में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मैं बड़ा सुखी नहीं है यहाँ पर, मेरी इच्छा है कनाडा जाना। तो अभी कनाडा में है, और अभी बोलते हैं कि इतने सब प्रयास से मैं भारत से दुबई गया, अभी दुबई से कनाडा गया था, अभी मेरी इच्छा है भारत वापस जाना। तो ऐसे वो सब प्राणी भ्रमण करते, भारत से दुबई, दुबई से कनाडा, कनाडा से भारत, ब्रह्मांड भ्रमित, ब्रह्मांड का भ्रमण हम करते, कनाडा से भारत, भारत से और कहां जाएंगे आप, वैकुंठ जाएंगे या स्वर्ग या नरक, हम सब भ्रमण करते। हम अभी मनुष्य श्रेय मिला है और इसके बाद हमारी रुचि के अनुसार हम दूसरा जीवन मिलेंगे। यदि किसी का उद्देश्य है, किसी की कामना होते हैं ज्यादा मांस खाना, तो वो व्यक्ति अगला जन्म मिलेगा शेर के रूप में। अगर किसी का, किसी व्यक्ति की रुचि है या महिला की रुचि है नंगी होना, ये आधुनिक अंदाज है ना, तो पेपर में बॉम्बे में लड़के अंग तो आधा नंगी ऐसे चलते रहते हैं, तो फल होगा कि ऐसे लोग का अगला जन्म पैर के रूप में होगा, क्योंकि पैर का कुछ कपड़ा पहनना नहीं है। तो ऐसे काम और कामना के अनुसार हम अलग अलग जन्म मिलते हैं और इस प्रकार हम ब्रह्मांड का भ्रमण करते। तो यदि आप कनाडा जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, वहां पर आपका बड़ा अवसर होगा इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन समझना चाहिए कि आप जहां जहां जहां जाते हो तो सब जगह में वो इंद्रिय सुख का प्रयास करने से आप केवल दुख मिलेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एव थे आद्यंत अंत कौन थे अन्यथेषु रमते बुद्धः। कि इंद्रिय सुख, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय सुख तो वास्तव सुख नहीं है, इसलिए बुद्धिमान लोग इंद्रिय तर्पण के लिए प्रयास नहीं करते। तो हमारा प्रचार है कृष्ण भक्ति करो और शुद्धता से जीवन व्यतीत करो। समझ ले कि ये सब आधुनिक प्रचार जो विशेषकर पाश्चात्य देश की जीवन शैली का अनुकरण होते, वो सब से हमारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। ये भारतीय संस्कृति जो है, जो कृष्ण भक्ति मूलक है, वो सब व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ संस्कृति है। आप लोगों का विशेष भाग्य है कि आप भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, ये आपकी संस्कृति है। विशेषकर यहाँ पर फैटलाद में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ा धनी कौन है फैटलाद में, सबसे बड़ा जनप्रिय कौन है फैटलाद में, कौन आप सब जानते हैं, बोलो जय दामोदर, रांचो राय, सबसे सुंदर, सबसे बड़ा धनी, सबसे बुद्धिमान, सबसे व्याख्यात रांचो राय। आप सब रांचो राय के शरण में है नहीं, तो आप लोगों की बड़ा भाग्य है कि जानने से आप की श्रद्धा है रांचो राय में। तो रांचो राय जो कहते भगवद गीता में उसको सीख लो। इस कृष्ण भक्ति संघ का उद्देश्य है पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करना, कृष्ण नाम के द्वारा और भगवद गीता की वाणी के द्वारा। तो आप लोग की स्वाभाविक भक्ति है रांचो राय की। तो हमारा निवेदन है कि साथ साथ वो भगवद गीता में रांचो राय जो कहते हैं अर्जुन को उसको सीख लो, और रांचो राय के परम भक्त इस आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद जो पूरे दुनिया में सब लोगों को बताया रांचो राय जी की भक्ति करना, उनके मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति करो, आप सुखी होंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, पूरा गारंटी है। यदि आप कृष्ण भक्ति करेंगे आप पूरा सुखी होंगे, और आपका अगला जन्म तो शेर नहीं होगा, पैर नहीं होगा, कुत्ता नहीं होगा, बिल्ली नहीं होगा, आपका अगला जन्म गोलोक धाम में होगा, पूरा गारंटी है। इस कृष्ण भक्ति में कुछ भी नुकसान नहीं होते, पूरा फायदा होता। ये कृष्ण भक्ति मार्ग बहुत सरल है, लेकिन पूरा सिंसियरिटी में, सिंसियरिटी का मतलब गंभीरत्व, गंभीरत्व विश्वास दृढ़ता, वो पूरी दृढ़ता से ही भक्ति करना चाहिए। तो इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में हम सबको कहते हैं हरि कृष्ण बोलो और सुखी हो। तो सुखी कैसे होंगे, इसका मतलब नहीं है हरि कृष्ण बोलो और सिनेमा भी जाओ, उसका मतलब नहीं है, या हरि कृष्ण बोलो और बड़ा पैसा वाला बन जाओ। हमारे कुछ आपत्ति नहीं है अगर आप बड़ा पैसा वाला है, लेकिन यदि आपके पास धन है ज्यादा तो कृष्ण सेवा में लगाए। तो दृढ़ता का मतलब कुछ नियम भी पालन करना चाहिए। मांसाहार इस कृष्ण भक्ति इस्कॉन इस कृष्ण भक्ति संघ में मांसाहार वर्जित। तो इस लगते इस फैटलाद में पूर्व काल में कोई मांसाहारी नहीं थे, एक दो पीढ़ी के पहले, अभी तक तो इतने से नहीं है शायद, मुझे मालूम नहीं। ऐसे ही बहुत लोग है जो घर में शुद्ध शाकाहारी हाहारे है, और बाहर में हम नहीं कहेंगे, बॉम्बे जाते अहमदाबाद जाते होटल में, एनीवे आप सब जानते हैं। अगर आप करते हैं तो आप लोग नहीं करते लगते, लेकिन ऐसे धीरे धीरे वो संस्कृति संस्कृति नष्ट हो जाते। तो मांसाहार वर्जित है, और उसमें मछली अंडा वो भी वर्जित है। आजकल वो प्रचार है कि अंडा खाना वो भी शाकाहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल नियम है श्री कृष्ण कहते भगवद गीता में पत्रं पुष्पं फलं त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम अश्नामी प्रयतात्मन। श्री कृष्ण कहते मुझको फूल फल जल पत्ते से जो चीज बनाए है मुझको भक्ति भाव से अर्पण करो, मैं ग्रहण करूं। और वास्तव भक्तों केवल कृष्ण प्रसाद की सेवा करते, हम शाकाहारी नहीं है, हम कृष्ण प्रसाद सेवनकारी है। तो इसलिए भक्तों केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं और कुछ दूसरा चीज नहीं है। हम बहा भी नहीं खाते ओ रेस्टोरेंट में ये वो, ऐसा नहीं है। भक्तों का नियम है कि हम दास है कृष्ण का और वे प्रभु है। और जैसे भारतीय संस्कृति में ऐसा नियम था, अभी बहुत कम लोग पालन करते हैं, कि वो पत्नी तो केवल पति का उचिष्ट भोजन लेते हैं। तो इस प्रकार हम कृष्ण के दास है, कृष्ण के सेवक है, और हम केवल और भगवान कृष्ण जो ग्रहण करते हैं और हमको प्रसाद के रूप में देते हैं वो भोजन हम लेते हैं और कुछ दूसरा नहीं। तो ऐसे ही कुछ नियम है इस कृष्ण भक्ति लाइन में। मंसाहार वर्जित है, अवैध स्त्री संग, पुरुष स्त्री संग वो वर्जित है। यही सामान्य सभ्यता है, लेकिन आजकल संस्कृति पूरा नष्ट हो जाते। क्या हुआ? ऑफ हो जाते, बैटरी डाउन हो गई। तो हमारा प्रचार है कि शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करो। मैं सन्यासी हूं और साथ में कुछ ब्रह्मचारी है, लेकिन बहुत हमारे साथ बहुत इसकोन से दीक्षित गृहस्थ भक्त भी है। जैसे आप सब, आपको सब पहचान है नहीं, जय दामोदर प्रभु आते हैं नहीं यहाँ पर, तो गृहस्थ भक्त है, पत्नी है, दो बच्चों हैं, लेकिन वो सब नियम पालन करते हैं। तो आप गृहस्थ हो सकते, ब्रह्मचारी हो सकते, तो जो भी आप वास्तव में आप हो, कृष्ण भक्ति करो, ये हमारे निवेदन है। तो इसमें क्या नुकसान है? कुछ नहीं, पूरा फायदा होगा। आप संतुष्ट होंगे, केवल संतुष्ट नहीं, आप पूरा आनंदमय होंगे कृष्ण भक्ति में। आपका विश्वास होना चाहिए कृष्ण और कृष्ण भक्ति में। इस आधुनिक सभ्यता में विश्वास मत करो तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अभी आजकल तो लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं और वो सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखने से लोग मोहित होते हैं। वो प्रगति, ये प्रगति है बड़ा बड़ा बिल्डिंग। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि वो लोग जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें रहते हैं, तो इस बिल्डिंग से आसक्त होने से तो मृत्यु के बाद वापस आते हैं एक ही बिल्डिंग में। तो एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद स्टॉकहोम स्वीडन में थे और एक बिल्डिंग में गया था, और उस कमरे में जिसमें श्रील प्रभुपाद और सब भक्तों प्रवेश किए, उसमें एक चूहा था। और श्रील प्रभुपाद बोले कि वो चूहा इस बिल्डिंग का मालिक था और आसक्ति थी इस बिल्डिंग के लिए, इसलिए वापस आया। ये मेरा बिल्डिंग है, अभी तक सोचते, पहले सोचते था ये मेरा बिल्डिंग है, अभी तक सोचते मेरा बिल्डिंग है। और शायद उसके बाद कीट के रूप में आएगा और उस समय भी सोचेगा ये मेरा बिल्डिंग है। तो भौतिक आसक्ति नहीं होना चाहिए। प्रगति क्या प्रगति है? बड़ा बिल्डिंग बनाने से कुछ प्रगति नहीं होती। वास्तव प्रगति है वो प्रगति जिससे हम गोलोक धाम जाएंगे। विमोहित मत हो। अभी अमेरिका में ज्यादा लोग, विशेषकर जो विशेष बुद्धिमान है, सब जानते हैं कि इस तथाकथित प्रगति ज्यादा दिन नहीं रहेगी। अमेरिका का पोजीशन अभी बहुत डाउन हो गया है। और लोग बोलते हैं अभी चाइना तो सुपर पावर होगा, और कुछ लोग भी बोलते हैं इंडिया, लेकिन खास लोग बोलते हैं कि चाइना नेक्स्ट सुपर पावर होगा। तो ब्रिटेन एक सुपर पावर था, उसके बाद रशिया, अमेरिका, नेक्स्ट चाइना, उसके बाद एक और होगा, उसके बाद एक और होगा। तो ऐसे भौतिक संसार ऐसे होते, कभी कभी एक देश बड़ा होते, कभी कभी दूसरे देश बड़ा होते। तो क्या फायदा होते? हमारा देश, मेरा भारत महान, हमारा देश को सबसे बड़ा बनाना चाहिए, इससे क्या फायदा होते? अगर भारत नंबर वन पावरफुल देश हो जाएगा तो भारत निवासियों का फायदा क्या होगा? फायदा होते पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, इस भौतिक संसार से मुक्त होना, ये वास्तव प्रगति है और संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो हमारा निवेदन है इस भौतिक तथा कथित प्रगति से मोहित मत हो, उससे प्रगति नहीं होती है, उससे दुर्गति प्राप्त होते। क्योंकि अमेरिकी संस्कृति क्या है, अमेरिका में सबसे फेमस खाना है मैकडॉनल्ड्स, वो बहुत सस्ता है और बहुत लोग मैकडॉनल्ड्स का खाना खाते हैं, लेकिन उस मैकडॉनल्ड्स का खाना से ज्यादा लोग का डायबिटीज होते हैं, क्योंकि सस्ता है और ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिससे उसका स्वाद ज्यादा होता है। एक्चुअली और कुछ फायदा नहीं है यो मैकडॉनल्ड्स चीज खाने से, लेकिन इतना सा केमिकल्स डालते हैं कि बहुत स्वाद आते हैं, तो सस्ते है और स्वाद ज्यादा होते है, इससे बहुत लोग खाते हैं और बाद में डायबिटीज, कैंसर, ये सब होते है। तो लोग जानते हैं कि अमेरिका का टाइम हो गया है, बहुत है। अमेरिका में भी रास्ते रास्ते में बहुत भिखारी लोग है, साइन जिसमें वो ट्रैफिक स्टॉप लाइट है, नहीं रेड लाइट, ऐसे भिखारी वो साइन बोल रहे थे प्लीज गिव मी 50 सेंट्स, मुझको 50 सेंट दे दो, ऐसा है। कुछ काम नहीं, ऐसे लोग, मकान नहीं है, भाई बंधु ऐसा नहीं है, बहुत लोग है। शायद आप लोग का विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो विश्वास करो कृष्ण भक्ति में, ये हमारी विनती है। और बिल गेट्स सब जानते हैं, नहीं बिल गेट्स है, नहीं बड़ा आदमी है अमेरिका में, तो उसका सब नंबर वन कॉम्पिटिटर है कौन है आपको नहीं मालूम? स्टीव जॉब्स, एप्पल कंप्यूटर है, नहीं स्टीव जॉब्स, तो उसका भी कैंसर हो गया है। बहुत मिलियनर नहीं है, बिलियनर है, बहुत बड़ा आदमी है, उसका भी कैंसर है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, उसके बाद क्या होगा, क्या जन्म मिलेगा? क्रॉ क्रॉ कंप्यूटर बनाने से किस प्रकार जन्म मिलेगा? शायद एक कंप्यूटर में वो एक किट होगा या फैक्ट्री में, मालूम नहीं। एक्चुअली इतना खराब आदमी नहीं, इस्कॉन को डोनेशन देते। तो ये हमारी विनती है, कृष्ण भक्ति में आपका विश्वास रखना चाहिए। ये आप की प्राचीन संस्कृति है, हम जो पाश्चात्य देश से आया है इस देश में, किससे हम आया है, वो आध्यात्मिक संस्कृति प्राप्त करने के लिए, जो हमारे देश में नहीं है। ये संस्कृति भारत का वास्तव गौरव है। अभी भारत में बॉलीवुड फेमस है, ऐसे वो टोरंटो में था, वो वहां पर उस समय वो सब बड़े बड़े वो क्या है इंडिया इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऐसा कुछ था वो टोरंटो में 3-4 दिन के पहले इंटरनेशनल अवार्ड्स। आप सब मालूम है, वो भक्तों मुझको बताया कि हम मतलब एयरपोर्ट से मंदिर हम सिटी में से हम नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक जाम होगा और वहां पर ये सब क्या नाम है शाहरुख खान और ये सब वो सब लोग है। लेकिन भारत का वास्तव गौरव बॉलीवुड नहीं है, रिलायंस नहीं है, बिरला नहीं है। भारत का वास्तव गौरव है कृष्ण भक्ति, रांचो राय की भक्ति। ये सब रिलायंस इतना रिलायबल नहीं है, रिलायंस को ज्यादा दिन नहीं रहेगा, टाटा ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। 5000 साल के पहले भगवान कृष्ण भगवान थे, उस समय टाटा हिंदुजा रिलायंस वो सब नहीं था, और 5000 के साल के बाद ये टाटा रिलायंस ये सब नहीं रहेगा, लेकिन कृष्ण और कृष्ण भक्ति रहे, तो ये रिलायबल है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति में विश्वास करो, ये हमारा निवेदन है। बहुत सरल पथ है, उससे आप परम सुख परम शांति मिलेगी और आप भगवान कृष्ण का पूरा आशीर्वाद मिलेंगे, जिससे इस जीवन में आपका पूरा सुख होगा और मृत्यु के पश्चात आप भगवान के पास जा सकते। तो यही हमारा निवेदन है, बहुत सरल है। हम ऐसे कुछ कठिन तत्ववाद नहीं कहते हैं। हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, और साथ साथ जो भगवद गीता में वो तत्व ज्ञान जो है सीख लो, और शिल प्रभुपाद और शिल प्रभुपाद के शिष्यों उप शिष्यों के मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति करो, आपका जीवन धन्य होगा। हरे कृष्ण।